أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة يوسف ده جرشم آيات تخشروك او پر پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. د دیو ربط خو هغه دی چې دا قصه د یوسف علیه الصلاة والسلام د هغې جریان دی. قصه پر دا ځای باندې ولاړه وه چې عزیز د مصر هغه وزیر د یوسف علیه الصلاة والسلام او د زلیخا پر حال باندې چې معنی دا آګاهي پیدا کړه چې دا د ده په باره کې چې دی معنی د محبت یو دغه لري، اندېښنه په زړه کې لري او خدا حالت په سترګو ولیدی د ځغاست. نو هغه و چې دی ته یې وویل چې باره ول ته به بخښنه غواړې د خپلې ګنا د پاره، د ده څه هم چې د ده په باره کې جمانه غلط دغه رپورټ پیش کړي، غلطه خبره دې وکړه، د الله څه هم خو ګناهکار دی. او و یوسف علیه الصلاة والسلام چې ویل ول ته پر خوله لاس ونیسه، دا خبره بل ځای مه کوه، منه خپل د عزت په خاطر باندې چې دا د عزت سره خراب نشي، ښځه یې بدنامه نشي، نو د تې ور ږغ مه کوه. مګر خدا داسې یو قصه وه چې نو په هر رنګ چې وو، یا به کېدای شي د دې وجه چې هر څوک ځان ته یو نږدې انډیوال لري، ښځې هم دغه رقم خپل ځان ته دوی بیا انډیوالان یې بولې، شریکان یې بولې، سره کښېني، مجلس سره کوي. نو د زلیخا به در خوله وتلې خپل یو ملګري ته بیا دا قصه کړي، منه په ښځو کې انو د شزی بیا بل بیا خپل ملګری لري، بل بیا خپل ملګری لري. نو هغه د عبدالرحمن بابا د شعر یو خبره ده چې وای: د زړه حال و چاته مه وایه، د زړه حال و یار ته مه وایه رحمان، هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. ته خو به د یار په خاطر ورته کې، خو نو هغه یار خو بل یار لري، لکه ستا چې پر دې اعتماد خو هغه به خپل یار باندې، هغه به بیا بل یار لري. بره خبره سره آوازه خپره شي. نو دا آوازه هم د مصر پدر شوزی که در وزیرانو برخ برس بوله چیز علی خط خود در خسی کسا پیشه پر مرایی بانی عیشه کده نوی پلا در وزیر ماینه اغم در غط وزیر صدر اعظم در اغی شزه در واقعی بیام پر طول وطن که پر جبل شازاده و دره دی پر مرایی بانی عیشه کسی پر مرایی نو سوک خبری چی داره کنه نو در زلیخا در واجه در خبر را ورسه دل چه اوست که کلی که دستا خبر را گذیش بل خبر نسته در اغی مجلس پر تاشروی نو در یه خورات بیاد خطوس برای در جه در پار چه در زان چه ملامتی وار نو برای ملمس چه جوڑه کرده در اغی شیزی چه در جه پا باری که جه تی اطلاع را غلی و چه خبری کهی نو اغی شیزی را او گوشتل یه شه ملمس چه او را جوڑه کرده دست یه شی چه در چڑی سر آره لری نو تفسیر شریف را کم لیکلی چه سوک سوک وای مانا میواوا در میوی در قسمت سخو پار زکا یا ملچا در یا نارنج دی یا سیب دی دا چیز پچا کس بینیش سوک وای یا خو پا زینو زایوی که چی دی دا غوشی چی دیری غیتی غیتی شول کیش در پسا دومان دلتم در چوڑو زورت پیدا کیشن خو بارال چره و هری یوی شزی تایا وای واشا کرا چاره ورت کششور چه در خوراک انتظام برا باسو چه پا خوراک شروع وسوله برای یوسف تو رجاق رول تراس هنو یوسف علیه صلات و سلام خوو در جه خادم هنو اغا چه مجلس ترا حضر شد چه داسی ورت وکتل پیوا پلا مدهوش اسوالی عقل یا بایلوی در زان سخه بی خود اسوالی در ده حسن چه وجه دی داره کم برای نو چاره کسی ولی لاسی غط پر پر کاو تر لاسو پا اشیانو کیوی نی بایه دلی چاره پر لاس کسی ولی پا داغ نپایه ده چه خپل لاس پر کاو ده خپل لاس غشت تو جمع اپا دا کار اختص نو برای زلی خواهر توی برای لاغتیس چه پر ما ملامتی هوایس به مجلسوی که چه کشینی اغا داغ سرهی دی دیم دیر قط شایست داغ سنولی دلی بر نو برای دی ولی چه دا انسان ندی دا چه دی دای پریشتو ملک و یوسف علیه السلام چه بخبری که ولی لکه دخلیتا چه نور و رنائی و تلی داره کم بو چه بو بخندل دا غر کم چه چولی تجلاو و تلی دا حسن دوغ نغالی بو نو کدی وخانی که خبر بو که چه برشنات رکل لکه راوزی چه رنائی نو دی پا داره کمانی سبی روز تنو برا خدا نور و شدزو هم دا زلیخام سر ملگرس ولی نو چه بنا پا دی که دا ملامت ولا کده دا پا محبت ترزه زلیخا خود مخه خبره پټه ساتل هغه چې د عزیز زلا پټه و اوس درجه ووتل چې خبره غراره سو باران ورتور برر نو زه خدای پرېږدم نه د زما خپل مرایي زه پرېږدم نه دی چې زه غواړم زما مطلب براکی یا ولی چې بندخانیه ته ولاړم بالا د خپل خوښه د نو جدید مخه جدم کی چې واکه سو برر ولی چې نو یا بندخانه زای سي ولی چې اچ زه وایم هغه وکی نو یوسف علی السلام د مخه یواز علی خا وز د وزیرانو ماینګانی کرد وس بسا پارټیس ولر نو دا خو چار څه و کی زور در سره کولای شي بارے نو لاس په دعا کې الله دې چې الله زه خو عاجز یم اگر چې پر خپل ځان خدای چې و اعتماد دې شي دې چې زه خو معصوم یم په ګناه کې نه واقع کېږم خو د نبیانو د حالت د عجز بارے و چې یا لازم اخ ځان په باور نه دی الله ته مساکی کوم بنت خانی ته یې خو بنت خانه مې پر خوښه ده نه دا کار انو هغه و چې بارے عزیز دی هم دا خبر خونه برای نور وزیرانو په کور کې مسرش نس وچ دارکم نو عزیز به خود نور دوستانم درلودل په دا وزیرانو کې برای مشوره سره وکړ مشوره پر جای باندې وسول چې دا یوسف ته ما بین زیپلا ورکی چې دا وازه ورکه شي د یو چا په باره کې چې بدنامي پورته شي برای چا سره د علاقه څورک سیم برای څور زړه د خبره پر لګرځي د خلکو د ذهن نه ووزي دا دغه د پاره چې دا وازه خاموش شي نو یوسف چیرې ولېږي خو بین خانه کې ولېږي چې د خلکو د سترګو څخه نه عام شي تر دغه ځای پورې د نن کیسه نو د شي الله تعالی فرمای وقال ویل نسوه یو څه شوزو په المدینه کې په دغه شهر کې د مصر څنګه خبره وکړه چې شو زده یو څو دانو چې دانو د وزیرانو د کوروالای ویږي منا یې لونې چې خور څوک چي خو دې یو څو داله د شو زده په مدینه ته به جشار ولې امره اتل عزیز شزه د عزیز عزیز د دغه د دې د غټ وزیر لقب و اسنه مخ هغه کثیر او چې موږ مخ کې وایو ولې شزه د عزیز چې ده تراوی دو د مطالبه کوي غشتنه کوي فتاها د ځوانه څخه دغه عن نفسه د نفس د ځان په باره کې ده فتا چې دی اصلا ځوان ته ویل کیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث شریف هم دغه سبیچتیس چې په کور کې خادم لري په مریي او په مزدور او په دغه الفاظ مو ورته وایه دا نو کې نازیبه الفاظ دي نو که مینځوه فتا ته یې بولي ځوان یې او که چیرې نر و مریي و فتا یې بولي ځوان د ادبي الفاظ دي نو دلته د فتا تور یې وکاره مراد یې یوسف دی نو داسې نه ویله چې ادګې د مریي څخه یا فتاها من هغه د جده زبانه څخه نو په کور کې مزدور ته شاید لکه وسم چې مزدور څوک دی زبانه تراسه دا کار وکړه زبانه تراسه دا کار وکړه د ادب الله پس دی کینه نمرات کوم را یی دی نو ول امره تو شز العزیز د عزیز تراوی دو دا مطالبه کوي غشتنه کوي فتاه د مرئی څخه د جې څنګه غشتره کوي عن نفسه د ځان څخه دغه ځان ځنی غواړي چې من هغه د جې سره چې دی هغه نجکات وکړي قد شغفها حبا والقد فتأقق سر شغف دز رپر دز سر لدها دز لي خالره حبا دج أتسخ دم محبت شغف چدی اغه د زړه پوش اغه نازکه پرده لکه نه چپک شي کی پیچل ده د زړه چپک شي پیچل ده دغه سنره لکه یو پلاستیکي رقم ورغ دی صاحب شي خون دی نو پر دغه شو باندې دغه رقم پر دی را تا وینو نو دغه د زړه محبت چې د شي محبت چې د چا وزړه ته نه نوځي نو خو کیا پرده ور سیر کې ورنه وتی دغه سن څنګه نه نوځي نو دا معنی چې د دې زړه ته د محبت ته ولې دل دی نو د شغف چې دی شغف پس لغه پر دی ته مول وای وسه ترجمه دې شه قد په تحقیق سره شغف د زړه پرده سره لې د معنی ورنه نو تل دې د زړه ته پر دی ته د چا حد د زلیخه چې څنګه رو یوسف نو څنګه د دې زړه پر دی ته تر یو محبب ازرې محبت نه منه چې یوسف ګرد په نه وتلې دي ازرې محبت په نه وتلې دي معنی د محبت ته جذبه تلې دي د کدا اس په خبره پوهیږي د شغف فاعل چې دی هغه زمير دی راجه او یوسف ته دي چې خط په تحقیق سره شغف یوسف نه نه وتلې دي سره د پرده د چا هادا د زړه هادا د زليخا ده حبا ازرې محبت ته د پرده ور سره د محبت ور نه وتلې دي ان به شک مو دا شیزی گردی دا زانو سر التا چخبل ناسی اینا بیشک مر لنرا مر گرنو ها دا زلیخا فیق دلالی مبین پشکارا گم رئی که نو دا خلق پرچان ول پازا جی پریس نو محبت چی سره که دم رئی سره که دا وزیر ماینه دا خود دیس خوم وچ دا زلیخا خبل نمیاد کرده چرا علی نو یا دا زلیخا پا ناما یاد کرده ولی پا امرأتو العزیز یاد کرده چی دا وزیر صاحب ماینه پا جی که دا دا پارا شجیت دا پیوت دا شرم مردیر که چی مانا شرم نلده دا وزیر ماینه یا دا گرد ملک پازا پا تا بانی پلی کیجا و تا دا رکم چم وکی پا دا غای پا امرأتو العزیز یاد کرده پا خبال ناما یا نکره یاد نو خود پا پای که دا آیات آلا دیسی و پرمال چی دی بسرویل چی اینا لنا راها پی غدلال مبین مج دا پشکارا گم رهی که گرنو دا رکم غلطی که چی نون غلطی غلطی نو دس غلطی نو دغه د شوز مشوره چې په خپل منځ کې سره کول په شار کې आवाज او ګرځیدل فلما نو هغه وخت سمعت چې دا زلیخا اوریدل وکړل به مکرې هنه په دا مکر او چل سره د دې اصلي خدای د دې غیبت د دې د خبرې تعالی تعبیر په مکر ولي وکړي وای مکر خدای ته وای چې سړی یو شی ته چل جوړي نو اوله وجه دا ده چې دی په ظاهره دا د مصر شوزو دا د وزیرانو ماینوکان په ظاهر کې د زلیخا غیبت کاوه په باطن کې مطلب دا چې خپله پاکي بیان کېده معنا خپله شکر موږ خپله په دغه افت نوی اخته ومتجې ته نه ګورې د وزیر ماینه د مرئی سره یې چشي دي محبت تنا و غټه دي نو په ظاهر خو غیبت تر زلیخا را بس په باطن کې مطلب چی شدی په باطن کې خپل پاکي بیان چې موږ خود دغه سلوړي درجه شي زیه موږ در وسه دا چم نه دی کړی که څه هم مړونه مو چې دوه نه غټ وزیران نه جله کدا چې دنه لکه موږ تش په خپل ما حول کې په هر کسب او کمال کې چې دی یو سړی گایګای د خپل هم کسب غیبت بیانې اصلي په خپل د غیبت کې په معنا کې خپل علو ښکارا کوي چې زه خو نو څونه عالی سړی په ما کې خپل دا عیبونه نسته نو دا د دې خبرې پر چم بنا یو ظاهره د زلیخا غیبت په باطن کې کوم هدف دی کوم مطلب دی مطلب دا دی چې خپل پاکي باندې کې نو په دغه د دې غیبت څخه تعبیر په مکر وکړي چې دا وکړي یو چم دی مزه د دې غیبت په نه ګرځول د خپل وروالي بیانې یا یو وجه دا غسوي یا یو وجه دا د دوهمه چې دا غیبت چې دی شروع کې د دې د پاره په خپل پزړه کې هوسناک وي چې تا دا به څنګه مرایي نو ظاهر یې په کسته د غیبت کوه چې زلیخا پر ضد راولي بره بېګونې خدای ودی ته ملاقات د یوسف نشک شي نو ظاهر غیبت هدف یې بچشتي د غیبت هیبت دا دی چې ګونج زلیخا د ډېره درده بره دی راښکاره کې موږ به ووینو نو ګوره دا هم چمس په باطن کې چې ظاهره دغه کوي بد بیان د زلیخا په باطن کې د مقصد څه دی هغه دا دی چې د یوسف کې دار غواړي او درېمه وجه دا تفسیر بیان کړی ده چې دغه چې دی شدیده زلیخا چې و دی چې د صداقت او د اشنایی پر بنیاد دا خبره پټه کړې و خود به یو دوه ته کړې او پټه مات خود سکه سره پیښ شد دی د هغه صداقت سره دغه خیانت ښکاره کوي چې برای په شرط خبره خبره کړه نو د دې غیبت په دې وجه الله تعالی په مکر تعبیر ځینې وکړي چې دا د دې چل یو اوله وجه چې شو چې په ظاهر غیبت د زلیخا دی په باطن کې خپل پاکیش کار کوي هغه د مطلب دی نو دا مکر دا چم دي د غیبت یا دوه مواجه ده چې د غیبت چې ته کې د څه د پاره چې د یوسف ملاقات کې پکار دي چې دا پر زده راولې شنو د ښکارا کې چې نو دې ته چا طاقت کیږي نو ګور ظاهر د غیبت مخته کړی باطن کې ملاقات د یوسف غواړي. درېم مواجه ده سول چې زلیخا په څنګه صداقت په پاک نیت باندې د خپل شریک ته یادوي ته یادوه ته د خبره کړې ده یغه خیانت ورسره وکړي دنیا په خبره کړنو په دغه د جیتا دغه د دې غیبت او د مشورې څه چې دا شو ذکر ده الله تعبیر په مکر وکړي. فلما هغه وقت سمعت شو اوریدل او کړه چا د زلیخا به مکری هنه په مکر دا چل د دې د دې په غیبت سره ارسلت نو دې بره لېږل وکړه الیه نه ودی نو دې چې بره دعوتګر ورواسته و چې زلیخا وای ما نه چې په پلانی غرمه یا په پلانی شپز ما مېرمنې است ارسلت لېږل وکړه الیه نه ودی ته واعتدت او جاء ما ذکر له نه ودی ته متکئا من مسجد د متکئ ادوی ترجمه کیر متکئ و دغه شی غټی مل مسجد اون وای ویل په غی مل مسجد کې نو بره د لوی لوی بلشتا نوم پراتی په دغه یه متکئ ابو په دغه یه هم وای متکئ ابو دی چې په دغه چې مل مسجد کې خو نو بره پرپسونه کبابی نو د پرپسس چې بیس لاس ور کښې نه دی غوښه نه ځنی پری کیج نو بره غوا چې تکیا په کښې کیج په دې مل مسجد کې په خوراک کې به تکیا کیا د خوراک پر شی باندې ځنی دا پری کې خو غټ غټ شیان پراتی یا یه متکئ په دې وای چې مل هغه بلشتان غټ غټ په کښې کې پراتی یا د متکاڅه په خپل بالښت مراد دی نو مراد غټه بل مسجد دلته و اعتدت اما ذاکر لهنه و دغه شو د متکئن غټه مل مسجد د متکا ترجمه ګر سره په مل مسجد وسو یا متکئن ته کچ د نعمت والا خلق کار دغه دی چې دغه سره بره خېټه ته کړي دی بلښت ته بره د خوراک یو رسول علی السلام دغه خوراک منع کړی چې خوراک چې کوي سم داسې عاجز ورته کښېني په تکیه باندې خوراک مه کوي دا د جبابرو کار دی دا د متکبرینو کار دی نو دوی چې دغسې یو غټه مل مسجد برابره کړه و اتت او دې ورکړل کله واحده چې نو ار یوې ته منهونه د دغه ښځو څخه سکینن چاړه یې ورلره ورکړه ار یوې ته چاړه م کښېښول ما چې یا د مېوې د سپینو وړو ضرورت و یا د غوښو د پرې کولو خو چاړه ورته پرته وه. وقالت باره دا زلیخا وویل ول اخرج را ووزه و یوسف کې ورنارې کړه علیه نه پر دې خود به دې په خونه کې ناست چې د ده د اوسېدو ځای و دا حال چې دی جیم دروازه د بلده باره یې ورته راس ورډډه دغه نو دی خو مجبور و خو خادم دی بر مجلس ته راغلی ناست فلما هغه وخت راینه چې دا ښځو ولید یهودا یوسف اکبر نه غټه وبل یهودی اکبر نه غټه وبل یهودا یوسف په حسن کې چې دا رقم حسن خو په ګرده جان کې چانه دي لیدلی وقطعنا نو دی پریکړه ایدیهنه لاسونه د دی برای خپل لاسونه پریکړل نه چې غوښه پریکړي مانه غوښه ځینې توژلې دا غرکه او په ځان نه خبرېدل دغه نه قدر په دا محبت کې دی په تحیر اس په حیران شي په دا حسن کې یادونه وقلنا دی ویل حاشا لله حاشا فاکد لله علال حاشا خو لریوالي ته وایي نو لریوالي دی علال ر د هر عیبه یار به شک چې الله د هر عیبه پاک دی دا څنګه حسن جوړ کړی دا څنګه شایستی دا خو بی انتها شایستی نو حاشا لله حاصل د معنی چې څوله پاکی د الله لره معنا لري والی دی الله لره د هر عیب څخه هیڅ عیب زموږ په رب کې نشته چې دا یو مخلوق دی دونه شایسته دی نو دا الله تعالی به خپل څوره شایسته جمال وقل ندی ګور د سر ولا چې حاشا پاکی د الله لره ما هذا بشر ما ندی هذا دا خو بشرا انسان ندی دا خو بخدي انسان د قسم دین دا رقم انسان دی دلی ان هذا الا ملك كريم ان ندي هذا دغ الا خب ادم ملك كريم وعزت من ملك دا دي انسان د جنس ولاك دا د ملائكه د قسم سخدي د فرشتو د قسم سخدي ملك خود نور څخه جوړي تا څنګه انسان دي خبر کی د خلیل کرونا وي چې د استجلاوي نو د رنگ به سره کم حال د غاشو څه د تجلاوي راپورته کیږي ور ندي دا الا خب ادم ملك كريم یو ملك كريم عزت من نو دی چې دا دوه فعل یو د خولې د خوا څخه دغه خبره تر خوله ووتل چې حاشا لله ما هذا بشرا د ملک حکم یې پر وکړي په عمل کې تر لاسو هغه د وینې بهیږي چړې ورته نیولې چې دغه نه قدر بیا حواسه سولې بارونه د زلیخا وحش قالت زلیخا ورته وویل والفذال کن فذال دغ کن تستوا دا الذي اغدي لمتننی چې تاسې زه ملامتولم په به دې کړه تاسې چې په خپلو کورو کې پر ما مجلسونه جوړ کړي چې او دا نو دغه رقم خدای وشرموله چې پر مریی باندې خپل عاشق سوې ده دا هغه مریی دی اوس چې ځان ته وګوره ما خو لا در اوسه لاس نه دی پرې کړی ما خو لا در اوسه په لاسو وینې نه دي زړه وي چې تاسې څه حال دی دا رقم فذال دغ كنا تستوائم إيشوز دا الذي هاغت سوكتي لم تنج تسب ملامة كارا كولني ومات فيه يعني في محبتي يعني دا محبتك باران وزلخا مال برا خبر دا پوشا ووات پا خواخ پچا پچا دا يوسف سراختا ومطالبه بكول أغزان پلاس نور كاو باران وإعلان وكي دا شوز في مخبول ولقات پا تحقيق سر راودته راودت ما راودته چدی بنا وسونه دار کوم چې اسی خو راودت خو دی داله پتی کې متغم کړی دی ولقد په تحقیق سره راودته راودته ما مطالبه وغشتنه کړی ده هو دته عن نفسه ده نفس ده ما خو دته غشتنه کړی و درخواست مې ورته کړو چې ما راځم په لاس راکه فاستعصم فاستعصم ده پاکی غشتله ده پاکی غواړي زندگی چلوي څخه پاک ساتي ما راځم په لاس نه راکی ولقد بتحقيق سر راودت ما غشتنه کړي وهود د څه عن نفسه د ځان د چته ځان ماته په لاس راکړه فاستعصم د پاکي غشته پاکي حاصله ول ځان په لاس نه راته راکړي نو اوس به څه چل کیږي ولئن لم يفعل ولئن خمخ لم يفعل کدی فعل ونک ما هغه کار امر چې زه امر کوم هود ته نو اوس اعلان دغه دی چې زه کوم څه غواړم کدی ونک ليسجنن خمخ بده بنج کړي وليكونن خمخا بديس من الصاغرين ده زليلون سخه ولا چ زليل يك پزام سي ولا چ اريان كم بس وستون پر شغوا جوا په خوا خدا غره كم ما مطالبه کول ده زن پاک پاک او پلاس نه رک وس ده ورته وای مچ يا به اغه څه کی چ زو يا ولا چ بنج کرسينو ده زيت به مفهم ولا الا لم يفعل فدي فعل ونك ما ده اغه خبر امرو چ ز امر کوم کو ودت لیس جنن دا لام هم دا تاکید دا پارز لیس جنن خمخا بده چیشی بنجک رسی اغنون تاکید جسی قلائم پا پایی کورا چو ولید ولیکونن دا بل ولیکونن چی دی تا دا غصر دا دایوانون سر خود دا یکوننون دی دا بل نون بیا چی دی پا زایر پس ترگو نمالمی جنونی تاکید خپی پچ دا پیعل سر مش یو خواس قیلا دی چی اغا شد لگه یو بیا خپی پا دی لکه اوغا دا سر کبایی پا پایی که اغا دنونی تاکید خپی پا خبر رازی دا اصلی ولیکونن دی ويكونن مگر دلته د کتابت په خاطر باندې په الف نوشته کړی د قران قانون دغه رقم راغلی دلته د قران رسم یادوم چې دغه نون په الف لیکلی کني چې دلته نون ولي وای اغه نون د تنوین چې دی اغه په وخت کې د وخت په الف سر اوړي کنه اوړي دا چې په الف سر اوړي نه بلې په الف لیکلی کني چې دلته باید بل نون ورسره لیکلی وای نو اغه د تاکید د پاره دی ولیکونن خمخه بدیسی من الصاغرين ده زليلين وزخنو بيه زليل لكوما بني كيجو بابا بني خانه كي بده ده تساعد دليه ده پاچا جواني ده شازاده جواني ده اسي نوم ده مرئي ده نو كنه ده غسي زلات باور كوم نو يوسف عليه الصلاة والسلام دلتا زان لير عجز و احساس چه ده مخيوا وما الوسر تقرد سوالي ده نور وزيران وشدي مغالي ورسر پرخواس بي قال ده بارا ويل ده يوسف عليه السلام والربي از ما رب السجن بني خانه احب دا خوشه ده الا یو ماته یا لا بنج خانه می پر خوشه ده می ماتر اغا کار یدعون چودی بولی نیما الیه و اغا کار ده دی چی ما کم کار تو ور بولی تر اغا کار نزما دا بنج خانه خوشه ده بولی دی چی می بولی خو گناه تا می بولی پا ما گناه کی پا بنج خانه کی خو گناه نست خود بدن زحمت بی اغا با وگا لمنو نو ده دا خبر علا و تعالی تی پیش چی بنج خانه می خوشه ده می ماتر اغا کار یدعون چودی بولی نیما الیه و اغا کار ده وإلا تسرف وربيات دعوجست وإن فشرت جه لا تسرفك وتو نغرزيا عن يزماتك كيد هن أغد دي كيب چل أصبو زبهم إلانكم إليهن وديت صبوت وداغت وايك دا سري ونارواتا چدي دا طبيعة بشري بخاطر أواوس إلا كمال پروجه كي چه دا سري وقبوت أوا كيج خود شيئا نا خو أوايا ورتا كيجم چو ورته وای چې واخ دی وای چې څنګه نه خو او اجر تکیج وای نو ودی من ورته کیج خو طبیعت انسان جوړ دی نو چې تږي خو به خوشي نو دلته دغه اسبو سبات څخه دام را دي چې نه طبیعت بشری په خاطر خو بنظم ودي ته ميلان وکم توجه به وکم کستا کو مکنی را سره یا الله دا د خپل عجز پر بنیاد باندې ویل کنه خپل زړه ګارانټي دی چې الله زما معصوم کړم په ما ګنا نه کوي خو عجز دغه دی باره ول الله پاک نو خو زم انسان یم کستا کو مکنی را سره خو زبم دی ته ميلان وکم ميلان دا منه توجه به مرته وسی د کول نه هغه د پترکی غشتلو منه هغه توجه نور ته کوم چې به ګنا کوم نو څنګه فرمای الله تعالی ته دی دیس وی چې و الا تصرف اغن دغه ان شرطیه دی د بل لا ناپیه دی برای اغن په لام کې پټ کړی دی و ان په شرط دی لا تصرف کته و نګرزه عین از ما څخه کیدهونه د دوی دغه چمو پریب چې ماته جوړ کړی د طلاق اصبو زب ام په طبیعت میلان وکم الیه نه ودیته و اكون رزق بس من الجاهلین دنا په هانو څخه و دغه زنا و دغه شانت چې میلان کې خدای د جاهل سره کار دی نو خبره بزن په جاهلانو کې راسمه نو باید زخ په داس کیم چې ګر سره مې دی ته میلان دی مخ مې ځنی چاپین و اكون زب بس من الجاهلین دنا په هانو څخه نو دا د دعا و کته ودت نو دعا کوم د وخت داس وکړل چې ما بنت خانه پر خاصه ده کته زما څخه دا کید و نه ګرځي نو زب د جاهلانو څخه سم زب ام میلان ورته وکم و ام خدای غي دعا ده چې و ان لا تصرف عني کراسه و نه ګرځي یعنی خدای غه منه چې یا الله را څخه ګرځه و اداده دي چې نو دا غي په حقیقت کې په معنا کې دعا ده نو الله تعالی برای فست جواب لګو ته بنوي چې دلته د دعا کله وکړه چې ما قبل و نه وکړه خدای د دغه خبره متزمنه دعا لري چې الله پاک کته د دې شرط ما څخه ده نو څه معنی یعنی خو نو راڅه دفع یې کړه چې وی ګرځونه فاستجاب نو قبلونه یې وکړه له هو د پاره د یوسف علی السلام ربه د درب رب یې بره خواست قبول کی د دې د کید د چاله څخه یې ویستی د جاله څخه یې ویستی فصرف وی ګرځاو عن هو د یوسف څخه کید هغه هغه د دې چل چې دې پلان او نقشه جوړ کړی چې معنی ګرځه به کار ځنی اخلو یا زلیخا ورته جوړ کړی چې زه به کار ځنی اخلم الله یې د ور کیدهونه دی ګرد ذکر کړی دا شی فسره فوی ګرځاو عن هو د یوسف څخه کیدهونه هغه چم د دې ځنی و ګرځاو معنی د یو په تلا کلا بند نو سنو انه هو السميع العليم انه به شک د الله هو دی السميع او ردون کی دی و دعاګان لرد ارچا دعاوی الا اوري خو یوسف دعا وکړه الا دعا واوري العلیم الله خبردار دی په زړه سره خدای د زړه د اخلاص دعا وکړه په زړه کې دا روانه غوښتاغه دعا یې الله قبول کړه علیم دی خبردار دی په حالات د زړه په ټول شیا تر دې ځایه پورې خدای وچې د زلیخا وکړه ځان د شوزو د ملامتیا څخه وېستي شوزې په دغه محبت کې راګیر کړې هغه په دغه طلاق اخته کړه د محبت الله تعالی د صدا بیان کړ چې یوسف علی السلام بیا دعا وکړه د دعا قبول هم شو ثم پس نو به د اشکار اسوله هم دی د لهم زمیر جامع ده کنه مرا دلته کوچ دی اصلي مشوره خو چده د عزیز د مصر ده مگر خو عزیز د مصر خو هم د نور شید چې د وزیرانو مینه ونه خو کور کې ال یو چې مسله خو دا رقم ده ولکه وس یو شزلات د محبت تاریخي وس بګر سره په ګور د کور کې ګرد ورځ بل باس نه کیږي داغه به کیږي انو برا بل مشوره نه تر وته لچ یوسف ته منځو بس یوسف چې و باسي برا به یو کال بلا ګرځي دا خبر یا به دوه ګرځي او غدي چې و کال اته کال د په دغه کې کیر کړه بنج خانه کې کیر کړه نو په دغه عمر په مټه دا وازه په شهر کې سړه سو ورک کسو ابل یوسف علی السلام هم غرسه وي په جره سو وي هغه وخت چې بارونه بیا راځي لکیر خو په هغه وخت کې حسد دغه و چې معنا سره تعجب ډیر ورته کولای شنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسمانو کې ولیدی چې برای ولې چې دغه حسن الله ور کړی دی چې نیم حسن د دې چې څونه حسن دی دا نور نیمه چې دی پر کړ د مخلوق الله ته وی شری د ورځې څخه د پیدا کېدو بیا د قیامت پورې چې هر څه حسن په دنیا کې ست دا د هغه نیمه په حسن پر دی ویشل شوی دی هغه نیم ګرد یو سپور کول شوی نو څونه حسن به ونه نو سم پس بداش کارس ولا لهم ودیته یو مشوره پداش کاراس و رحم دی در چش معنا یو مشوره و یو فکر و تشکاراس من بعد ورست ماتر اغه را او چ دی ولې دل الایات د دلائل د پاکی د یوسف د یوسف پاکی وسه شک و تل ګرد دنیا تشکاراس ول ول اول پاکی د اوغ کشنی په خبره باندې شکاراس لاغه نو و شهید شاهد شغالک شای جا دا کبره ول دی پاک دی بیا کستی صورت نه دی جبره لمن یو غری شاده خاصره د قدم مختخ نو یو د الک شایگی بل چې دی هغه د قمیص نقشه چې وروښول کول د شاده خاطر معلومدار د زغستل دی ورام راکړي کله مخته خاطر معلومدار به په چپلا خو په دغه به کړي سیر سی هغه چې وخت د شاده خاطر ودای دوا دریم شی چې دی هغه د ټول شوز شل اسونه په وینو ولړل چې پرې کوله نو خو چې سړی دونه قدر په حب او محبت کې شي غرق شي پر هغه سره بیر یوسف پاک تر ووتې دی په دغه هیڅ کار نه دی ځنی اخستی دا درې سره شیان چې دی د دې څه تعبیر په چا باندې وکي په دې په آیات وکي جمع نو سما بیا بداش کار اسول له هم ودی ته یعنی د عزیز او انجوالانو ته یو رای او مشوره ښکار اسو څه وخت ښکار اسو من بعد ورسته ما تر اغه او چې دی وجد الایات دغه دلائل پر پاکی د یوسف چې یوسف پاک دی په یوسف کې حیب نشته اغه نو دغه خبر وشکر اسول یس جنون له لیس جنون لچ خمخا با دی بنجی که یهودا یوسف برا مشورا پرداغو تا چی بیا بند بلا چارا نلی پا بند که مال اگه حکمت میم دروش چاگه نو چی شدی چی دخل گو دستور گونی آمسی چی دخبورو چخبو بز برا با ایس کسی حتا حین او دا بند چی مرکی ولده دیست کنو نده چی مرده تا جزا ورکو جزا خونه دا جزا خونه برا خلق و شل کالا که در تا تاکی یا بل دیول تر یه وقت ببنجو کش دا آوازا ورا پسی پا قب دا خبر سر خاموشه سی حتا حینه پا دا او سر ویلا یس جنون چه خاما خواب بندی که یهوده نو داغ لیس جنون گوره بیاغ نونی تاکید پا کشکستان نونی تاکید سقیله که یعنی داغ مشوره هم دا وزیرانو پا کلک دا پیسلای وکرم از خلو پا چمول پا پارلمان که پاس پا اسمبلی که دا خبر پاس و چه دای بهر جیل تا ولیرش حتا حین تر یه وقت پوری مانا دا داغ چو خلو چه دا مشوره و دا عزیز او دا دا اندوالان چه دا سر پزرو بانی شریک و نو اوس دا داغ زای سخه و گاکی یوسف علیه السلام جیل تا ولیرش پا جیل که دی بردوری و تاکیسی بسترای اوار کرده کلو دا پار اغه د دوریا په پجیل کې شپه تیری بیا نو بل درس راځي بار بار بیا د جیل کې سبس شروع شي په جیل کې پر د باندې کم حالات رااله الله ته بیا څور سروس په مختصر ډول به دلته په قران کریم کې وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.